your attention for a few moments, please. Les mix des amix. Pareil au décollage. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous embarquer par Radio Octopus dans l'univers musical de Tubax. Les mix des amix. O furisită de purcea, băr să o ala peste ea, să o pări nebuna, urși, să o pări nebuna, mai fâi. Hai să trăi, domnilor! Noroc să dea Dumnezeu! Să va? We'll be right back. Radio Octopus. Le mix des Amix. L'univers musical de Tubax. Manda! Mi fa mica la mossa di Tarantà. Le mix des amix. Brazil, alongside the Amsterdam Klezma band in a Bukovina club style. peste-a. Pe oala stângărea, o fui sână de pușea. Bă, să oala peste-a, să o mări nebuna. Să o mări nebuna. C'est vrai qu'il... Tu vas bien? Ouais, et toi? Radio Octopus. May I help you? is busy. May I help ya? bien sur Radio Octopus. Le mix des Amix. L'univers musical de Tubax. We'll be right back.